उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर सुख और सारण को फटकारा। बेचारे सुख और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे और रावण ने रोष गदगद वाणी में क्रोध पूर्वक यह कठोर बात कही। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है, उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग की ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने आचार्य गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम ग्रहण नहीं कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया, तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ, यह सौभाग्य की ही बात है। मैं इसका राज्य शासक हूँ, मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ, फिर भी तुम दोनों ने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दानव का बल स्पर्श करके भी वहां के वृक्ष खड़े रह जाएं, यह संभव है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो, मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के लिए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतज्ञ हो, अतः मरे हुए के ही समान हो। उसके ऐसा कहने पर सुख और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहां से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विषय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वास पात्र सूरवीर धीर एवं निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे यह बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में श्री राम का क्या निश्चय है, यह जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रावण भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सबके भी निश्चित विचार क्या हैं, इसकी जांच करने के लिए यहां से जाओ। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगा कर लौट आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते हैं। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। सुवेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण को देखा। वानरों की उस सेना को देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने में ही धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन राक्षसों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दूल को यह सोचकर पकड़वा दिया कि यह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। वल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी बानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए और वे हांफते हांफते फिर लंका में जा पहुंचे। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चरके वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचर ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजेय है। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुंचे हैं रावण को कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, निशाचर तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है, तुम दीन दुखी दिखाई दे रहे हो, कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे। उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा, राजन उन श्रेष्ठ बानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता, वे बड़े पराक्रमी बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं, उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है, अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है इत्यादि प्रश्नों के लिए वहां अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहां प्रवेश होना भी कठिन ही है। उस सेना में प्रवेश करके जो ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर्ष से भरे हुए बानरों ने घुटनों मुक्कों दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थी। बानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाटकर लंका के दरवाजे पर आ धमके और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी गरुण बीहू का आश्रय ले बानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले जा रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुंचे उससे पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर डालिए, या तो उन्हें सीता जी लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दूल से यह महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं देवी सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर रावण महातेजस्वी फिर बोला, तुम तो बानरों की सेना में विचरण कर चुके हो, उसमें कौन कौन से बानर अधिक शूरवीर हैं? सौम्य जो दुर्जय बानर हैं वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? राक्षस ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। उन बानरों का महाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना उसके विषय की आवश्यकता जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उसके समीप यों कहना आरंभ किया, राजन उस बानर सेना में जामवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर हैं, जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्ष राजा तथा गदगद का पुत्र है और गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है।